أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. نو پرونتس دا خبر از دکړه چې د جزای څخه تقریبا سلویشت معاملات د بنی اسرائیل بیانیږي. مالان وربط ضرورت نه لري، یو معامله بل بل بل او دا غټ غټ معاملې دي. په آیات کریمه کې موږ ګرد عمر د خبرې هغه سرخی هغه ټکی بیانیږي، د دې دپاره چې موږ د هغه آیات کریمه په مطلب سم پوه شو. نو د هر آیات کریمه چې دی هلته تاریخي پس منظر لري، هغه تاریخي پس منظر چې ته بیان کړې برا ته پوه شو چې اوهو دا څونه غټه خبره ده. الله پاک هلته په یو درو څلورو ټوکي کې بیان کړي. ما زه هغه اشاره ورته وکړې پرون جما تیسته مثال ووایه. ما ویل لکه یو سړی چې غلو تښتولی یو یو ډبی و د حلالېدو خطره ورسره یې، بل څوک پر پیښ سي هغه نو جنګونه جنګونه جنګونه د ډېرو ټکانو خواري وروسته یې را اخلاص کړي. یو وخت ما زدس ورته وبره په یاد دي چې چا را اخلاص مې کړې. نو دا خو یو مختصره خبره ده، مګر دا چې دا کیسه ته د بل چا څوپوښ چې څنګه را اخلاص کړي بره کتاب ځین جوړ شي بابا داسې خواري وزارت رکوي وي. نو قرآن دا بني اسرائیل ته داسې یوه خبره راپورته کوي. تاسې که وګورئ طالبانو تاسې په دې پوهېږي چې هر ځای د دوی معامله راځي. وإذ چې دې شر جامع مو ویلې ده چې دا ظرف دی، هلته مخکې فعل غواړي چې دې تعلق ورسره ونیسي. وذکرو اذ هر ځای دا ورسره چې در په یاده که هغه وخت در په یاده که هغه وخت در په یاده که هغه وخت هره پلار دغه خبر ورسره غواړي. دا څلوېښت معاملې چې راځي تاسې حسابوي. نو پرون خو یوه معامله یاده شوله چې ول الله پاک ول ما د فرعون څنګه خلاص کړاست، هغه وخت خو دسې در په یاد کړي څه کردې درسره کولې څنګه درسره کول. نو کوم په ذهن کې په یاد به مې چې هغه زامن یې ورالالول په زورو زورو او د ښځو سره هغه بدکاري کولې. نن دا اوس چې دی په دې پنځوسم آیات کې دا بیا دوهمه معامله ده. وإذ فرقنا دلته هم دغه رقم ده در وإذ د مخه به وایه چې در په یاد یې کړي إذ هغه وخت فرقنا چې موږ سره جلا کړي بکم ستیس د خاطره ستیس په سبب البحر دریاب فانجينا خلاصون مدرك كوم وتسيتا واغرقنا او مش غرق كي آل فرعون هغا آل واتباع متعلقين دي فرعون هغا مغرق لقرد وانتم تنظرون او فدا اسحال كي مغرق لكتسي ورتكتل. دا دا آيات كريمة ترجمة دا دا آيات كريمة ومزمون تا چه پراور شواسي تاريخي پس منظر دا لريد دا تلقابرون مجوالا چه قرآن كريم قصة پا تفسيل تكي پا تكي دا سي نبيان اخبار خلق ويدا دا نكلو كتاب دي دا خو نکل پکشي کې دي. قصه خو مفصله ده، ګایې یو ځای راواخلې ګایې بل. نن یې دلته هغه ځای راواخیستې ګوره هغه پرون خدای لالېدو د هغو خبره تېره سو چې نجونې بیا پرېښولې الپان الالول. مګر دا کیسه څه شوه په مابینځ کې چې نو موسی علیه السلام غټ شو څنګه غټ شو بیا چیرې ولاړې بیا څنګه نبی شو په دا مابینځ کې دا ګرده دلته نشته بیا بل ځای هغه راځي. دلته هغه ځای راوړي چې موسی علیه السلام نبی سوی دي و خلکو ته دعوت کړی دي په کلو کلو یې فرعون ته دعوت کړی دي هغه یې مني نه. نو چې نه مني تمه ځینې وختل الله عز وجل موسی علیه السلام ته امر وکړي چې اوس خپل قوم ځینې وتښتوه ځینې بویه زه هجرت وکړه د علاقه پرېږدوه. کېدای سي په خبره پوه شو دا قصه په مابینځ کې څونه کاټ ده اوغه د الالېدو کیسه. شنو چې موسی علیه السلام خو پرون ما درته وویل چې دی په هغه کال پیدا شو چې هغه الپان الالېدله دی څنګه بچاو شو هغه قصه دلته کمه ده چې ستانسته.

د هغه مځکه ورته ولاړه د وجې دریاب ته سور دریابګۍ امورته وایي نو د بحرې قلزم غاړې ته دا خلک را رسېدلي دي د موسی علیه الصلات وسلام قوم د د غرمې مال ورځ ده دا پوج د اخوا پسې را ورسېدي ولکه پوج د اسانو نو د موسی علیه السلام قوم خونه خیړوي واله په ارشي کې دې نخیړۍ کولې رقم رقم بانی وشیان به کول برای پر موسی علیه السلام مخ را ور چې شو دا چې څه په جوړه کړه د شادی حق دعوت مشترک ده اخو اوله که فوج را روان دي فراونه غ ظالم فوج دي چې څونه الکانه لال کړي دي واس او دلته وس دغه خوا دریاب دي وس دریاب ته لويږه غ پښتانه متل کې ول دی یو خوا پاند دي بلې خوا پړنګ دي وس د مقابله کوي سي خدام مقابله مکیر کپ دریاب ګټه دلای سي وای موسی علیه الصلات والسلام او رب زما ملګری دي رب ما ته هدایت کوي تس به تابع مکوي تس نه شکرې ولې کوي وای د دې دغه مخلوق چې د عدالته د موسی علیه السلام سره ورسره دی په دیو کې در شل کاله کشر الک نه و ولې خدای څو کاله یې پکښه الال کړی و نه خو هغه مخکې سابق خلق پاته و دا نوخ فرعون هلاله ولا فرشوله نه نو نو در شل کاله کشر نو پکښه تر شپتو کاله بالا نو پکښه ګرد دغه سیو نو ته د مې شپږ دغه نه پرکه د موسی علیه السلام د غاړي دی د خو دښمن را روان دی او دلته دی د ګلې شروع کړی بیا خو نو یو نه دی فرض ځکه لکه دا پښتانه چې خپل سړي ته خلص خبره ګرد نه لري وي بغاري وهي هي دي چې مړ دي کو موسی عليه السلام ورته تس خو صبر وکي او څه پیښ تر دې د مخه لا ترې وشه راتیر هغه دا د دې چې په شپه باندې راوتل ته تاریخ راوړې د اقتصاد زود راتیر سوې ما هغه دا و چې دې ته لار نه معلومه د دور دور لار به ورکه سو اخر موسی عليه السلام لري اوس چې لار وې نو سوړای ما خو دې سمت معلوم کړی چې پر اخوازو وس لار نه ورکیږي برای دغه د دې امشران را ټول کړ برای دا وس سواجه ده هغه بر اول چې مسله خو بل ده موږ بنی اسرائیل خو موږ خو ګرځ د یعقوب عليه السلام اولاد ایو نو د یعقوب عليه السلام اولاد خو هغه دوله زمونه چې یوسف عليه السلام پک شو خو هغه چې دلته بچا او موږ راغلی یوسف عليه السلام چې او پات کې دی خپل ورونو ته د خپل قومانو تر بروت نصیحت وکي وصیت وکي ول بیا ک ار وخت تس د مصر خلاص دلته خو موږ مهاجر یو ک ار وخت خلاص ما پرېږدي مدر سره یو مسی هغه پات دی نو موږ خو یې ګرځو وس موږ څنګه ولاړ دا حکمت حکمت په هغه خبره کې دی دا وصیت نه دی عمل اس دا خبره ده هو نو قبر یې چیرې دی چې را سره وای خو خبر چې پښتنه وکړه دوری دوری وته نه دی معلوم په کلی کې بیا یې سپنسر ده بډی ده هغه څه هغه ما ته معلوم نو خو مثال سم را ویښه شپه پر چیرې ته وته بډی بارر په یانو ده شو نو خو مو ته نه خو شرطونه لري دا زه په شرطو شم شرط می دی چې ما څه وویل هغه بر سره منی موسی علیه السلام د خو ما ته نه معلوم چې تاسو په ځړي کې چې ته څه غواړئ زه در سره ومنم نو به زه پلا د الله عز وجل څخه خواست وکم چې هغه ما ته اجازه کوي کنه نو الله چې راځو نیاز وکي چې الله پاک سپه سره دغه سوې دا وزه و منم کړه و منم الله ور سره بیا منه چې دا الله څه وای ابلی کې ور سي دی و قبر را ته وشه ارمان دی و ته څه ارمان لري بډی ولز ما یو شرط دادی چې دلته زستې سره په دار کم نه پس غاسو د تراټو نه مل ودلې ما در سره واخلي ما پر رومي وړي پر اس وړي پر اس چې وړي کوم د چا په شاور کې ما پر انر دی دلته پر او نه دا یو شرط دی بل دا دی لکه پر دې دنیا چې من د ځان سره ملګری کئ په ورځ قیامت چې هر مقام در کې دوری بونوم ستاسو سره ملګری مهارت مې د ځان مجله کوز ما دا دوه شرط دی ا موسی علی السلام بالکل دا قبول الا عز وجل ما سره وعده کړی دا په ورځ قیامت چې متزنا ملګری پر دې دنیا دې ملګری کوم را سره ورم چې باندې د قبر ځای وروشه بر قبر په خوا دلته وو وسرو دی نیل چې دلته رود به یې زه دا غلمون پر راوښته د قبر لاندې دی د انبیاء علیه السلام اجساد کوم ځکه حرام تس په خبره اس مزکه یې نه خوري نو دې په تابوت کې په هغه وخت کې شخص وي هغه ځای پیدا کړ تابوت یې بار را وکړ دلته لا علما وای څوک څوک وای وای خلق اشر پر وکړ را وکړي ځین علما وای یو علم دی جته علم الاوفاق وای طالبان قبادت هیوزات په کتابو ورګټسي علم الاوفاق بیا د دې قسم نقشونه ست چې هغه وکړي تعالی پاک کار پکې نو ځین تاریخ دانان وای حضرت موسی علی السلام په علم الاوفاق د قبر را وکړي د جزاء صدا تابوت را پورته کړي سو کوي د سړو په زور خسرې ماج شپږ لکه دی بار خو یوسف علی السلام ورسره واخست نو چور سره واخسي وز دغه ځای پاته سو الته ما ولا ساجد فرعون لشکر را رسیج چر را رسیج موسی علی السلام هم حیران دي الله عز وجل ته پزاري اوس چې الله لا را تخلاصو هارون علی السلام دې دوار جا الله تعالی سپورت کې الله ورته وویل بارای ول دغه بحیره و د دریاب گیچ دلته ستیش په مخ کې دي دغه داس په لکړه و هدا چې لکړه ور داسې کړ د دریاب کوچی کوچی سو د لکه غرون نه د او بداس سره و درېدل دا یو معجزه ده او به دا رقم نه درې لکه جوال سره چې پیژ داسې داسې کیږي مګر معجزه ده چې الهي زور په یو شی پسید او بوسه به جوال درته جوړ کړي او بو جوال خلق وای د شګو جوال نوال کیږي چې د نبوت د معجزې زور په پسې د اوبو جوال وال کیږي په دا دریاب کې کوڅه جوړه شوه او دا کوڅه داسې جوړه شوله چې نه لوچې درلودلې نه شګې لنډې په هغه ګړې پسې وچه شول موسی علیه السلام د هلې پر درځغل بهر دوی ویل چې دا خو نو دا دونه کوڅې چې جوړې شولې دولس کوڅه دي دولس ټباره دي ولې خدای یعقوب علیه السلام دولس زامن وه دا موږ څه سره وینو دا یو په بل خبر نو چې په دې کوڅه کې دا پشانه نه وځي نه یا د قومو پشې بل په دې کوڅه بل په دې کوڅه کې یو په بل خبر نو دا خو نو کشنی مځکه نه ده لکه دا مانده چې په ځغاسته ووځي نو دریاب خو دونه چې فرض کده کده ځای و کوچلاغه فرض کړه نو درجه علاقه چې ته اوس وځې نو دا خو موږ نه سره خبرې وو چې بل مردی که ژوندی دی په خپل تربور دا کا په زوی نه یم خبر ویا الله عز وجل موسی علیه السلام ټول دا معجزه هم وښکاره لکړه پکې کې دی دی اده چې لکړه داسې داسې کړو اوبه سری پیدا کړل دا ګرد اوبه چې وې دا کوڅه سره سری و چې تل سره جدل چې دی په کوڅه کې روان دی بل پاغه کې تر بل سره مطمئن و اشور و ګرسو په خلق په دې اوبه ورګټس چې ورګټس ولا دغه ځاینو هغه دی چې قرآنی نس دلته راځي دی لاړ ته اوبه ورګټس فرعون و حامان خدا خو لشکر را روان دی در چاری بل در مخه دی چراله دی و بوته چې وکتل متحیر خصو چې خبره خو خطرناک ده من فرعون خود خدای دا وکړ او هغه دل تم بار چې اس کې زکه دا رقم بار او لوم لید از ما پچی او زما خدای زما دوام او په خدای دی پری پری و دریجه برل پر وبو می هیبت پری وتی انو خلق برل پر درځانو چې هیبت پری وتی دی پر ورتلی نه اسه څنګه ویلی وره ولیا هم تیس ګر ساده دی وبو تماشا وکي فکر وړی دی چې خلق دی ولاره د لاسه دی وته کیات په دې وخت کې چې دی جبرئیل امین پر یو ماجانه باندې سپور دی دا حیوان چې خپل نر کې اوا وسی باران د خلق نه بره وای دا میش پر منده ده یا دا بزه پر منده ده نو دغه سی یو ماجانه چې دی غیر سره دغه بوی او خاصیت ور سره ولکه پر منده چې اس کې اوا کې جبرئیل امین پر دغه سی یو ماجانه باندې سپور ورته کیر سو فرعونانو نه لیدي چې دلته جبرئیل کیر سو د فرعون اس چې هغه تور مشکی مست اس تی هغه ماجانه لیدل شاغل ته د مخته کې رسول اسرافیل علیه السلام پر بل اس باندې سپور دی هغه به د سړی په شکر کې دی د فرعون د لشکر پر شا ول د ځغلی چې بچا ولاړ بچا یې وازی پرې نه دی ا فرعون چې ارسه اسرا کی زکی را کی زکی هغه په میدان په واس په کسب سر ګټس ا چور ګټس د خلکو فکر دا دی چې قومنده د هغه رقم دی اسرافیل علیه السلام د شا د خو په پسې دی چې معنا پرې دی ام په میکائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام په پسې دی چې په درځي کړی نو دغه سر روان دی روان دی روان دی چې د موسی علیه السلام بنی اسرائیل تر دغه بحری قلزم چې الته دی ګرد وختل د دوی پایسو د فرعون د لشکر دلته پایسو چې ګرد ورډپس ولې خو میکائیل علیه السلام هم چې ځخ پر کاو کومنده په بسې وشه بچا او وزیر اوازه مې د کوپس درځي کومنده دغه د خلک وراره دښمن بره ټینګو الته چې هغه خلاص و د دیو پای تمام شو الله عزوجل پر دریاب امر وکړي چې سره پر راس دریاب سره پر رالی ټول په یو پلا دغه سره ورکس چې الله وغواړي خلق صادق مؤمنان دشمن یې دغه سره غرقي دشمن یې دغه سره غرقي مګر و د خلقو د خوای اخلاص غواړي د خلقو د خوا تلاش غواړي دا سني کې چې زه بناستم زه بخپل ګناي کوم زه بخپل فلمونو سینا ما وي ګورم الله دې دشمن تبا کې الله نه تبا کې اداره کړه الله نو تاکړي چې شي دغه نه قدر ته کوشش وکړه که د چکور پرې شوې هغه د پښپاه باندې ولاړه خو اړیه پر ځان تیری کړي واقعي الله تراجیږي هغه دی الله په بند ځای کې لار ورته خلاصي او دشمن یې دغه سکو بور غوړي د دغه خوا تیر باران نه غوړي د دغه خوا نه ټاک وړي نه دغه شی وار وړي د دې سره ډوب سول اخواته دی ورته ودل ورته وکړه سامری بیا یو بل سړی د دام تاریخي پس منظر ته سیاحت کوي په هغه کال پیدا سو چې موسی علیه السلام پیدا کړي چې فرعون خلق الاله اکشنات الاله ول هغه کال لکه موسی علیه السلام چې خپل مور په صندوق کې واچو خدای طریقه او حقیقت سره بل ځای په تفصیل راځي د خیره سره په قران کې به درته راځي هغه ته پرېږده د سامری چې بیا د د مور بیا دا فکر وکړي چې کښنه پیدا کړي زنګله ته ولاړه بار دورې پیدا سو دغه د مخه چې الاله ول ایخوان جنو ورکو چې مور دا برداشت شي چیرې برداشت شي چې دوی به بار پرېږدي ځنی راځي به بار به هغه دی هغه مخه مخ بیا مرګ نه ویني دی چې دوی پرېښو دا سامری الله پاک جبرئیل ورته مقرر کړ جبرئیل علیه الصلاه والسلام ورته راتلی د جبرئیل علیه السلام هغه رستګ وته دا په خپل کې ورکړ د دې څخه چې اصل ورکول کېدل چې په غوته دا څخه باغ وړي او کوچی رقم ورکول کېده په دغه رقم دی لوی نو د دښنی وای چې لوی دی خو د جبرئیل سره رابطه دا سو پیژندې که دایس په خبره وس پوېږینو اوس نو دا موسی علیه السلام د فرعون په کور کې لویږي نبی ځنی جوړیږي د عدالت غیرت ته ګوري چې په انسانانو کې راولي او سامرې د جبرائیل په ګوتو لویږي مګر د الله دښمن ځنی جوړیږي دا د انسان په ولکه کې نه د انسان به مازې خپل سبب برابر یو کوشش وکړي نو دا سامرې هم دلته دی ځیرک خو دی کیسه بیې زرګري وه د خپله د کوچنیوالي څخه هغه و په دغه وخت کې چې دغه د جبرائیل امین معجانه تېرېدله چې هلته دا دغه رود وختله رود دا دریاب چې دا وختله د فرعون لشکر چې پسې رالی هغه معجان په پښه کې دا تاثیر و په قرآن کې هم بیا راځي من اثر حافر الرسول بیا به راسي نو قسطسپیاجي په هغه مرح کې مانکته هلته راځي هغه چې به هر ځای دا پشه دا رقمې شوله پر هغه ځای به واښه راشنه کېدل د بل چا پام نه و سامرې چې به کته چې دا څه رقم اس دی چې کېر شي پر هغه ځای پښه وغورځي پر هغه ځای واښه شنه شي چې په خدای په دې کې یو اثر شته او برای یو مټ د هغه ځای یو قبضه راواخیسته قرآن بیا وایي برای یو قبضه د هغه ځای واخیسته یو مټ او پښتانه متل کې یې بره وایي وایي دا شته به کار آیت ګرس چې زهر مار باشد شی وساته په شه ولې چې درسې اگر چې د مار زهرې ته خو درسره وساته انو دومبل دا شته به کار آیت برای د ځانه سره پټ کړه کښېښول سره ورڅخه دې چې په دې کې یو اثر شته د دا شی وساته دلته دی خلاص فرعون چې په دې ځای کې دلته دی ګرد غرق سو بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته په خدا کې مزرت تلویج دا دی ظالم دی سنې چې بل ورځ بیا ژوندې وتلی چې بل ورځ بیا ژوندې وتلی بیا راپسی نو الله عز وجل برد د دې مړ ګرد داسې ورته راښکارا کړل دا په احسان کې الله ورته پیشي ګوره یو څوک تاته اواز راوړي برا و یغه ستاسو دشمن استاد پر قاتل چې تا مود او سره درلو د مرسو دا یو رقم تاثیر لري بل دا د چتور ته ګوره دی لغه چې وایي مړکی دا بل رقم تاثیر لري نو شخوان که په دغه کې د چت خپل دشمن ته ګوره دی د لغه چې سایخیږي الله دا احسان پر بنی اسرائیل کړ دی فایات کې به ورته ګوري چې ستا دشمن ما دا رقم در مړکی چې تا ورته کتل چې په کې دوا حل یم او په دغه وخت کې چې د فرعون ساخه تل دلته برادول لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين دلته ناره کړه برر نست بل معبود بر حق مگر نه هغه الله چې بنو اسرائيل ایمان فراوړي دي زه مسلمان يم توبه مې ده جبريل امين د دریاب د خاص لو شو خټه راوښه په خوله ور چق کړه برر وسه و دا دغه نه ګرد خواري وخت چې د موسی عليه السلام په کلو کلو اوس نو ستا ایمان ته سودا سو وای د غرغرې ایمان نسی کیږي ایمان غرغر دغه د انسان ژوند ته وجه د چې مرګ دی بار دی پر الله باندې متوجي سي د الله پاک د فار کلمې ولوی لوی د غوای اذکار وای ولي ک کدا دلته بد فرعون کې الله نه رد ولای نو دیم دلته مرس بیا نو بیرته دلته ډوبسو بیا په قران کریم کې بل ځای آیات راځي په سورۃ یونس کې راځي د نیویم آیات ته څنګه تم غوښونه سي د قران کریم معجزات الله ورته وايي فالیوم ننجیک به بدنیک نن ورځ به زه خلاصون ورکم ستا په بدن ستا بدن بدل ته زه ورستوم نه لتكون لمن خلفک آیه چې ته د هغه چا د پاره چې درته ورسته په زرو کلو راځي د هغه د پاره زما د قدرت یو نقش شې و ان کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون الله ډیر خلک دي چې زما د آیتو څخه غافل دي خو غوښنه پر نسیدا د ملاساب کار بوي دا د میراب کار بوي چې زه خو نه جت نه يم پاره کز ما په آیتو کې علاوه څوک فکر وي دی به بی اختیار به در خلنه لري وز چې لا اله الا الله لا اله الا الله دا به دی وای نو الله پاک ستا بدن به زه خلاص کوم بوخ شي ورسته یې مايان خوري دی دا تقریبا یو 2-3 سال کاله مخکې 3 سال ولا نه کیږي دغه نه کدار برته په دغه بوخ خو خلګو ته خو د مصاری سم قوم ته خو کارا کې چې دغه دی مردي بیا عدالت وو چې دا اوس یو 2 سال کاله مخکې کاشف شو دوه سره وخت چې او د زمړي خدای دی پروت هغه دی د مصر په موزیم کې پروت دی د جهان خلګي ټیک ټاک کې ورځي غلطه نندارا کی اگر چې په دې موزیم کې نو فرعونان امپراتوري خبر مې درته ویل چې د مصر 4 چاته فرعون ویل کیږي واځي دی نه دی مو اغه نور فرعونان چې اغه مومیایي مړی دی ورته وایي مومیایي دا چې څه مواد چې ومجه باندې خراب پیږي پروت دی د مومیایي سوې نه دی د دنیا تاریخ نه را ده مطالعه وکړه دي چې کوم سینسي تجربه لري په وی کې چې دا وسره کومړي دی دغه نو زرو کلو پروت دی مومیایي سوې امره خراب سوې دی اغه د اعلی دغه آیت چې په یوم ننجی کبه بدن نن بس تا بدن تازه نجات کوم خراب هو مینه د څه د پاره لتكون لمن خلفک آیه زه تا ورس چې کوم خلق راځي چې دغه د پاره یو نقشه د قدرت کې پرته ای د دې قصې تصدیق وس چې دا واقع دی هغه کم سوی نو خبره دا و چې دلته د اخلاص چې خلاص ول دا غرق سو د دشمنه مطمئن سو نو په تفاسیر کې راځي بارا وې دی برته مصر ته رااله نو مصر خو بارا خالص دشمن ګرځا دی په دریا کې غرق شوله د دریا خوراکس ا مصر چې خالص سره له په مصر کې بر تخپل حکومت سو پاشي سو چې مطمئن سو بارانه بني اسرائيل پر موسی عليه السلام را ټول سو بارای ورول وسنو د شریعت او د قانون ضرورت دی کدای استیس په دې خبره پوهیږي رسول الله صلی الله علیه و سلم چې د مکه څخه مدینه ته هجرت وکړي چې الته د کفارو د شر به غم وسو بر قانون ته ضرورت پیدا سو اسلامي حکومت ته ضرورت پیدا سو قاعده ته ضرورت پیدا سو قاعده خو پیژنې اساس تا داو دا په دنیا کې القاعده القاعده چې یادی موږ په القاعده غوې ته وایي القاعده چې دغه دغه وایي وایي تس یې پلا په ځکه کې قاعده پیدا کوي اساس پیدا کوي اسلامي مرکز چې دغه ځای ټول مسلمانان پر راټول سره کفار مقابله کوي بیا کامیاب کیږي زموږ مقابله وس ناکامه ده پاکستان کې درې نفر چې دلته کیږي درې الته جګجه کیږي څلور الته جګجه کیږي دا کافر ته په ژوند شکست نشور کولی قاعده یې پلا جوړه کړه کافر دغه ډیر بعد برای ته خو بیا القاعده ماته جوړې لکه مجنه خو القاعده وه هغه خو مرکز و اساس جوړ وایي ته بیا بله ماته جوړې ولاکه راسه جوړه که دغه اردوغان دی د ترکیه غتیس ورته ګوري دی مازې لږ نه کې اخته دي خلک په ځان نه پوهوي منګور کفار هغه دغه چې وکړي چې دا بیا خلافت جوړي خلافت یې بولي قاعده یې بولي اساس یې بولي یو دې ته نه پرېږدي وس دا دولت باندې دی بد نورې چورتازه دولت اسلامي جوړم دولت معنا یو پچی کته واز امارت اسلامي جوړم پر د باندې دا رقم دی لکه د مرمۍ واري امارت اسلامي خو برته هغه دی قاعده جوړه اساس جوړه اساس ولا کراسه جوړ کې پړو کې لکه پسونه یو سالته مسلمانان یو سالته چې د بابا یو د خپل بربریت را باندې چالان دغه رقم مو پریږدي نو چې ارزای امن راسي بار الته د قانون ضرورت دی نو بنی اسرائیل را ټول سو موسی علیه السلام ته بارل قانون انو قانون د الله ته بویل بارل د خلکو اوس قانون غواړي موږ به څنګه ژوندۍ کوو کوم شی حلال کوم حرام کوم سودا روا کوم ناروا که یو چمړی وکي چې جزا ده خدا جزا به ګرځي چاکل غواړي نو الله پاک موسی علیه السلام ته بارل ته به کوی تور تراسي الته به یو میاشت روجا ونسی میاشت روجا ونیول د میاشت بعد زه ته بار کتاب درکوم هغه کتاب کې بس تاسو قوانین ذکر سوي بار به راوړ خپل قوم ته عمل کوي موسى عليه الصلاه والسلام لاړ وارد واره میاشت میاشت پر لپسې روزه ونول ماته کړی نه نه ماتول میاشت پرسو نو دا انسان چې روزه ونسی معده خالص د خلیه څو رقم بوی راوځي دا بوی الا پاک ته ترمش کو شې ایس شخوندور لرو کی یو خو د خلیه د چټلی بی دی دا د خدای نه دی خوښ هغه به مسواک وای خپل به په شانو پریولې یو هغه بی دی چې په مسواک وای بر علاج نه کیږي خو معده خالص د معده سره پورته کیږي غاښونه بوی نه لري اخ نو موسی علیه صلوات و سلام چې میاشت پرسو د الله پاک هغه بوی ډیر خوشو د چې افطار وکړي نو خو میږي خپل ډکه سول بره خو هغه بوی بند شو الله پاک بارورتل چې لاس ورځ نور کې ونس اول خو عدد سو د میاشت کې ولاس نور بره الله پاک ته برته بره تب سی وژدا ک بالا د هغه بوی ما ته شخون را کې لاس ورځ چې نور کې لري چې څلويش په جایت کې وس څلويش ورځ بره بیا راځي کنه ور دا ور ډیر شو بل دې په قران کې راځي چې اول ډیر شو بره الله لس نور پر روزيات کې فاطمه نه به 10 الته په قران کې دا غسر راځي په لس نور او پر کې سلويش څوي نو هغه چې تورات دا غ زیر واخست دی د اخره روان دي دلته خو دې چې د جزا ستي قوم کې ویل چې زه میاشت ما د الله سره وعده کړ د میاشت بعد تست کتاب راوړم الله یې راکې میاشت کې رسو دی رانغلی سمری خو ما درته چې هغه مو خورڅخ اغه ګرنی خد فرعون د قوم څخه وړي وی هغه ګرد د دې څه وی سامری بارات الخدای خبر هغه په کوم شل کې مړي ته نو د دې کې سیب سی لکه چې ما ته خدای کتاب را کی څنګه کتاب دی خدای کتاب په هغه غریب در کړی ستا مشته دی میاشت دا کړی ته وسلاړې میاشت نه یو ګرس د ګر تر ګر څنګه چې پرځی کیریش بار لا ټول کې ګرنی را ټول کې دا نه را و حرام ګرنی در څخه دی د فرعونانو دا راو ال چې ځای غالب جوړ کړي خو زرګر د وای شکل کم غالب دی په خپل ځان کې د باچنه څخه ګو پرست د وای عبادت به کار برای د شکل د گلګي جوړ کی برای غسر زر سپین زر بیا کو ته زمرو ته ګرته پر کوټه کړ برای بوت پر اور پر وری ور واچ لګیدل لګیدل اچل خد د زو هغه غالب ته ول بدل برای د گلګي زین جوړ سو چې سر زر سپین زر کرشم پکشي کې د سر زر دام پکشي کې زر غنه غمه پکشي کې شنه غمه پکشي کې ور کم شایسته شی دی نسبت الله ده اخره برای پر اوښ برای په خلو کې ورته چورتو یو کړه غوخ په مرشي حيات کا واخورې خو اثر دغه چې مال پغه غړي ځای شین کېدی ا بس کې لګي جس جس پورته دي ا چې غور دی بل دغه دی خدای چې خدای دغه دی دسته هلو هل شروع سال کاس ور لګي په ما بین کې ورته غور زناري وي رام باړې دي سو کوي حي سم دم حقيقي حيات یو کې ځنې وایات په انس کې هوا نه نه وتلې غي اواس پکوه خو اصلي خبره ده چې حيات یو کې ده دا حيات دغه حيات بالک ده معجزه خدای جبرائيل د اس دغه ده شه دغه ځای خبره ده داغه چې غور دې بار خدای خدای غدي د موسی سلام ورکړه د پکوې ترک وزې خدای پیدا کوي بار به کتاب ځنی راوړي راځي خپل عبادت وکړي موسی علیه السلام چې هارون علیه السلام خود د ورور دی هغه ته نصیحت کوي بهر ول چې دی بیا ګمړی درڅو نه کې هارون علیه السلام د خدای روینه د کوچ اما کوي ته ودی هغه روان دی را بس ای بنی اسرائیل بار یو فرق قداغه چې د عبادت بار شروع کی پر دا گلگی باندې را سر خدای ته واپونه پر کول چا سجدی پر کول چا مو چاو چا څه په کول دا کول یو بل فرق چې وو هغه د هارون علیه السلام سره الته کښینستله دا کار نه کاوه جنگ امن سو چې جهاد پر اعلان کې پر دې کاپیرانو باندې چې کورور را لې خو هغه به وای تا بیا په وینو سره لړی دې ته پکې یې نو الته ورته ناستې خو راکې ژغ نه ورته هغه دې چې موسی علیه السلام را ورسېد هغه چې رالی چې دا الې ولیدې چې ګلګۍ غورځي او دی شاوخوا لکه اتڼ پر شروع الکېږي او هی هی دي هغه ته درد ورلی اوه تخکې الله ورکړي و دا د تورات خې دا د دې چلته څلوېښتې پرس وه دا اوه تختو کې د تورات شیان ذکر سوي برای د درد وایي مځکې ته داسې ورلاکړه پر موسی علیه السلام را پر هارون علیه السلام را لاس هغه تر لر تر سرونه په قران کې باید حساب به راځي چې هغه ته زما ژر وسرته یې لکه تخمه خبر ته پرېږده نو هغه ته ورته ګوره دی شرکی برد خو ما خو جنگ په دغه نور سره کوکه نه خو جهاد می پر اعلان وي خو ما چې تراسه برابر ته واځي زه نه و تا بنی اسرائیل په وینو لړل کې شتار کې استل ما زه تا ته منتظرم کنه پر ازی نه په دې کار باندې نو هغه تخکی چې د پدات کې شوه وای شپه برابر پورته شوی و پاته سول په جنې کې وای لس لوحې شپه پورته شوی څلور پاته شوی خو دغه تورات چې هغه الله ورکړي و منای او څو لاړي دا خطر چې د غضب ورلی د موسی علیه السلام غضب خو نو به خډیو او قوتم دوغه نه ډیر و یا فرعون چې څونه کښنیان له لول علی تعالی یا قوت او برکت پر موسی علی السلام شاوه چې په شکه مازی یو شری د ساته د سکی غنه پس وخت دا حرکت نو زور دا شو دغه واقعات چې اوس په دې ځکه کې دای سی واه وته اوس آیات کریمه ته ګوري په ګرد باندې په یوه چې الله نه ګوري قصه څونه ورداس دا اوس ما د ټیک هغه ټک ټک را بیان کړ او قران یې څونه مختصر دی تور په یادی ما لکه هغه سړي چې د غلو څخه خلاص کړي و اذا غ وخت فیات کې ابنی اسرائیل فرقنا چمر سره جلا کی بكم ستس په سبب باندې څوک مسره جلا کی البحر دریاب مجلا کی ګور الله مازی جلا سره ذکر کی بارخ مت خپل په چا دور سو کی چی بیا دار کم چوب سره ولاړ وی لکه غرونه فانجینا مشخلا سندر کی کوم وتسته ګور فانجینا مشخلا سندر کی کوم وتسته د چا څه مخلا سندر کی د فرعون څخه چې دغه لشکر در باندې را روان دي خو د دریا پر غاړه ولاړ و اغرقنا الاو مش غرقي آل فرعون غات بعد فرعون مغرق له داسي مغرق چې ما زه تاسو اوازار له چاغه مړسوه يا الله وي وانتم تنظرون وانتم تاس تنظرون ورته کتل په نعام وس پوس وس چې الله پاک ودي توريات کې وانتم تنظرون کې څوره غټه خبره فرته ده چې ستا دشمن دوغه نازلي دشمن چې په سوو کلوي هغه سي ظلمونه در سره کړی هغه بیا بیا دراړول او وس چې دی له پته کې وي تور ته ګوري علاوه دغه خوان چې ما تاسو در په سترګو دا ننداره و دا تماشا د ښکارا کې دا ته کمزورې خبره بود ش نو وس دغه آیات ګوره چې دریاب ستا د پاره کوڅې کوڅې کیږي ته خلاصې ته سالم تر وځه په داغه دریاب کې ستا دشمن هغه دی غرقېږي او تور ته ګوره نو دغه تقاضا خدا د الله وي چې زما مز یو څوک راتلی چې زه د الله د طرفه سه رسول یم تا به یې چې منلی دغه تقاضا ده او ته کوي څه شي ته یا د ګلګي عبادت کوي ستا نو دغه شکرانه سوه چې ته کوي د دغه نعمت په بدله کې او یا د محمد علیه الصلات وسلام مخالفت کوي ته داس په خبره پوس مې کته وته د کوم ځای سره لګیې نو دا خو غدي د موسی علیه السلام په وخت کې زرد وزره کاله مخ خبره تر سوي ده دغه خو وس و دغه بنی اسرائیل دغه يهود ته خطاب دي په مدینه کې دي خو دغه او هغه پر لایو چې ما د فلم چې د غول مسیان دي د غوکړ وسیان دي خو دې خپل پاپ په کردو راځي نو عرب په دغه دی ته وایي چې ستا سره خو مناسب وس دغه چې ما ځنه نبی علیه السلام نبی وای تابو چې د الله د طرف راځي ما په سر وسو کوم نه لري ولی الله زما د نیکو د پلار سره دغه سکړي چې زموږ دښمن هغه کړی دی نجات یې ورکړی دی او ته مقابله کوي اوس خو په دې آیت کې سر خلاص دا بل تفسیر ګوره په دا و از وعدنا کې چې بیا دی دا به یو پنځو سم دی دا به هغه دریم نمبر معامله ده هغه خود او مدا اوس چې مې درته ویل فورن اوله کې راځي و از هغه وخت چې در په یاد کې ایبن اسرائیل وعدنا چې موږ وعده کړی و موسی د موسی علی السلام سره 40 ریته د سلویشت شپو ګوره دلته سلویشت ذکر کړی نه په وعده کې واره سلویشت و اور دوار سلویش نو بل ځای بیا په قران کې برا چې بیا به در پیاټ کوم چې اول میاشت و چې تل تر وجا و نسې میاشت چې پراکړه هغه د دې خولې بي الله ته قانون کړه بل چې تل لاس روز نورې پسی و نسې برا په سلویش کړه نو په دغه ځای کې علاقه مجموعه مو د ذکر کړي دغه تفصیل نه دي ذکر کړي ما زه خموږ لا غسر خاني د تر دې فقط فقط راک نو دا درې معامله ده و اذ هغه وخت در پیاټ کې ابن اسرائيل وعدنا چې موږ وعده کړو د موسی عليه السلام سره ما ورتل چرابسه وعده خود مفاعله باب دی دا د الله د طرفه وعده ورکول او د موسی علی السلام د طرفه قبلول چې هو درځم نو ګواکې دواړو یو تر بله وعده سره وکړ وعدنا چې وعده مو سره کړی و موسی د موسی سره څو 40 ليله د څلوېښتو شپو ثم اتخذتم العجل ثم بیا اتخذتم تسي ونیوه العجل ګلګی ګوره څونه په قصه کې لنډوالی رالی دا خو وعده وه نو دا چې موسی علیه السلام لاړې پر دې باندې زمانه اوږده سوله بیا سامري دلته ګلګی جوړ کړي هغه کیسه ګرده حاضر ته فقط هغه مهم ټکی راپورته کړي چې ثم بیا چې موسی لاړې اتخذتم تسي ونیوه العجل ګلګی من بعده وروسته د ده په چه شم ونیوه په خدایي د کیسې په لنډوالي پوهېږي څونه یې سره کوتاه کړه سره نه نه ایسته نه ایسته فقط د ګلګي ځای راپورته کړي مګر د ګلګي جوړ دلته ذکر شو چې څنګه جوړ شو چا جوړ کړي دا سره کم و د چه شي ته جوړ شو هغه ګرده فقط هغه مهم مهم ټکي قرآن ور په یادوي و دوی ته نو چې ما ورکه سړی چې څنګه مې خلاص کړې کیسه څونه اوږده ده او دی په یوه راپس کې ور په یاد کړي سړي ته نو دوی ته خو معلومه وه الله دغسې ورته وایي چې تسې ونیوه ګلګی په خدایي من بعده وروسته د موسی تر تګ وانتم ظالمون و انتم او تاس چې اس علا پاک وای ظالمون ظلم کوون کې واسطه دی کار کې دا مشکر ولا کړی ظلم مده ځانه سره وکي دا د دوی څومره معامله درې منو دا په سې چې راځي سلرمه معامله ده سلرمه معامله خو بیا ده ګوره د عمل د قصې ترکیب الله نه مراعتي وس دلته دی بیا توبه وکړه اغه توبه یې الله پاک بیا وروسته په بل آیات کې راوړي در توبه وروسته الله عفو ورته وکړه توبه یې دلته نه ذکر کړې هغه د عفو ځای ورپه یادوي چې شنو چې دغه نه ظلم یو څوک کې چې ګلګي ته سجده کوي نو خو دا غور دی چې په هغه ګړې سر وکلم کې مګر الله وایي ما وبخښلې نو چې ما وبخښه د دغه نه جرم سره سره د دې تقاضا دغه د شه د نبی مقابله کوي د دې تقاضا خو دغه د شپه بیر شپه ورځ الله ته پر سجده پروت چې الله ما دغه نه جرم کړ دی ګلګي ته مې سجده کړې د وایت او استا عقم زای کړی دی او تا زبرته معاف کړم یا الله پاکه زبر در مرګ استا په عبادت کې مګر ته فراغه سربیره د الله مقابله کې دا زای څور په دی ګور ثم بیا عفونا مج عفو وکړه عنکم ستاس څخه نیم کړی را ګر عذاب مې نه کیدار مې بعد ذلک ورسته تر دغه چې دغه نه غټه غلطی کړې د ګلګي ته سجده کړ دا الله ما وبخښلې د څه لپاره لعلکم تشکرون لعل شایچکم تاس به تشکرون شکر ادا کړئ دغه د پاره ما عفو درته وکړ ستا توبه می قبول کړئ نو ته بیا په اینده کې شکر گزار شې او ته په اینده کې درغه لو پرس به درغه خراب شې دا څومره نمبر معامله شته ته اوس موږ ذکر کړ په دې کې څلورم نمبر دا څلور معاملې تر دې ځایه پرس به او د اری معامله شد اله پاکي مختصره یادی او پایت او شاته څونه غټه غټه قصه پرته ده نو په دغه دلته موږ ډیر رکو کو نو څه کوي ترجمه چې د ار آیات تفصیل ته توکه په مضمون یې پېژ او زه دا عفو کیسه چې د خدای توبه ده توبه پسې ورسته درجه واخته په ابل آیات کې راځي وې قال موسی لقومه توبه ال ذکر کیږي هغه توبه چې وکړل سی به عفو راځي مګر الله هغه د توبه ځای ورسته ذکر کوي هغه عفو ځای مشکل را ذکر کی د قصابه به ترتیب کړ سره د څه د پاره چې بیا به جن خلق دا عقیده ونه ساتي وروره قران خو تاریخي کتاب دی دا نه کلونه بیانې نو خلق برابر ته وایي چې سترګي جواب نه کړ خلق دغه رقم کی چې په سر کې بیا پاکي الله دې دغه د پاره چې دا د نکل والی وخصه والی ختم شي فقط دغه د حکمت ځای نه راپورته کی نو پر څلره مو معاملات ته ودرېد خدای وخبر به میادي چې فرعون په کوم وخت غرق شو په دریاب کې هغه د عاشوري او رازوه اغه مشته د حبول اغه د محرم د میاشت لسمه نه ده اغه د عاشوره ورځ مشرکان په مکه کې ام اغه روزه نیول پیغمبر علی اسلام چې مدینه شریف ترالی ام د يهودو د روزه نیول د هغه نبی علی اسلام د څه پیښه د چې تیسه روزه نیسی بار دی ویل ول د موسی علی السلام او زموش پلرون نه نکغان الله د فرعون د عذاب څخه د فرعون د غریبته څخه په دغه ورځ خلاص کړ زموش دشمنه غرق کی نو نبی علی السلام بار ورتول ول انا احق بموسی منکم ولنو در موسی علی صلوات و سلام سره زه درته سي ډیر حقداري ډیر اولویت قرب سره لرم نو چې تسي نسي زه ام نسم نو نبی علی سلام هم دروژنی ول اصحاب امني ول تر هغه وخت چې بیا دروژه د میاشت روجه پر مسلمانانو پرد سو د یغ ورځ پر ځات بر ایست سو بر مسلمانانو ته نبی علی سلام کې څوک نسي ثواب دی کنه نسي نه دی نسي خو دروژه میاشت الله پاک مشترک کنه ور د ور دغه ورځ دغه سي بزرګ ورځ د اوغه وخت څخه د بزرګي را شروع د چ په دغه وخت باندې الله پاک پر او نغف کړی دی موسی علی السلام چې نجات ورکړي او هغه سلويش ترې چې دلته یاجس ولې چې موسی علی السلام مال تکیر کړي هغه یې وای میاش د میانی و لس ورځې د لوی اختر د میاشت معنا د زول قاعده میاشت پر د زول حجې لس میاشت کې دا یې په لس ورځې اوس نو بارت سو پر اسو سلويش یې وای میاشت معنی سو زول قاعده لس ورځې هغه دغه بیا موسی علی السلام ته په کوی ترکی تیر کړي او په روزه او په اتکا پر کمی تیر کړي چې الله به وجه ته چې شو لره ورکی تورات دا دغه بزرګ ورځې سو ولې واخر دا وانه الحمدلله